Buru o aldı almadı gazete sattı tu tu tu tu tu tu tu dama sattı ure mona mona yedi yara emodumu hebe nakuera inajera inajera tu tu tu tu.